أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. انعامات ذکر کی دل پا بنی اسرائیل بانی فرعون اللہ تعالیٰ تباک دائیو احسانو پا بنی اسرائیل بانی دین ورستو دویم احسان اللہ تعالیٰ ذکر کی پا بنی اسرائیل بانی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تا تورات ورکا او داد اللہ تعالیٰ لوی احسانو ولقد آتینا یقینا ورکڑے مونگا موسیٰ علیہ السلام تال کتاب تورات من بعد ما اهلکنا القرون الاولى ورستو داغنا چې هلاک کړی مونگا پیړی الاولى مخکنی بصائر للناس د پاره د پویولو د زلون دخل کو بصائر جمع د بصیر ده بصائر ولې کیږي هغه سیزونه چې د انسانانو زلون په هغه باندې پوی شي بصائر للناس د پاره د پوی د زلونو د خلکو او د للناس نه مراد بنی اسرائیل تی مراد دی. علامه بیضاوی رحمت الله علیه ډیره بهترین معنا کړی ده. هغه وی بصائر للناس انوارا لقلوبهم دا تورات سری دا د دیو د زلونو د نورانیت او د دیو د زلونو د رڼا کولو کتابو بصائر للناس انوارا لقلوبهم دغه تفسیر جلالینم دغه معنا کړی ده. یو بل معنا ذکر کړی ده تفسیر سمرقندی بصائر للناس بیانا لبنی اسرائیل دغه بیانو دپاره د بنی اسرائیلو و هدن و هدایت و رحمتن و رحمت و لعلهم یتذکرون دې لپاره چې دا خلک نصیحت واخلي. و ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین دا دو درې آیاتونه دا له مشکلاتونه دي او ځان پر آیاتونه باندې پوهه کوي د څه پوهه نه شولې تفسیرونه په بیان پوهېږي آسان هم دی او ګران هم دی. وما کنت بجانب الغربی او ته نه وې په هغه طرف د مغربي باندې اذ قضینا الی موسی الامر کله چې حواله کوو مونږ موسی علیه السلام ته الامر کار د پیغمبرۍ قضینا کله مونږ ورکاوو قضوینا کل منگا حوالا کهو الی موسیٰ علیہ السلام تا الامر کار دا پیغمبری وما کنتا من الشاہدین او تنوی حل تکی دا حاضرنا کل چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تلا کار دا پیغمبری والا کهو دا کوہی طور مغربی طرف باننے نو اللہ تلاوی تاغذے کی حاضر نوی وما کنتا من الشاہدین للوحی الیه او علی الوحی الیه کله چې الله تعالی موسی علیہ السلام ته دغه وحی کوله او الله تعالی او ته پیغمبري ورکوله هغه وخت کې ته حاضر نه وي و ما كنت من الشاهدين او ته نه وي د حاضرونه للوحی الیه او علی الوحی الیه ته نه وي حاضر وحی ته یا من الشاهدين ته نه وي د گواهی کوونکو نه علی الوحی الیه چې په دغه باندې وحی کېدله هغه باندې ته گواهی نشو کولی تا تر دې علم نو تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی ده. ولیکن انشانا لیکن پیدا کړی دی مونږه قرونن پیړی د موسی علیه السلام نو وروسته الله تعالی ډیری پیړی دا پیدا کړی دی ډیر قومونه فتطاول علیهم العمر نو اوږده تیر شول په هغې باندې عمرونه و ما کنت ثاویا پی اهل مدینه او ته نوی اوسیدونکې په مدین والو کې تتلو علیهم آیاتنا چلو سره تا پا غیبانی آیاتونا زمونگا ولیکن نا کلنا مرسلین لیکن مونگا و لیگون کی تالرا لیکن مونگا و لیگون کی در اس سمانا دا ولیکن نا انشانا قرونا اللہ تعالی نوری پیڑای پیدا کللی یعنی موسیٰ علیہ السلام تا چل اللہ تعالی وحی کولا و کار دا پیغمبری و تولکاو نو اللہ تعالی وی اے پیغمبرا تا پا غوخ کی حاضر نوی یو خبر شولا دویمه خبره داره چې الله تعالی د موسی علیه السلام نه وروسته نور قومونه او پیړۍ پیدا کړلې او دا غیر ډیر عمرونه او هغه تیر شوله و ما کنت ثاویا پی اهل مدینه وما كنت او تنوي ثاويا ديركيدن كي وسكيدن كي وسيدن كي في اهل مدين اف مدين كي تتلو عليهم چتا بیان کی پدی مکی والو بانی آیاتنا آیاتنا زمنگا دا علیہم ضمیر راجے دے مکی والو تا نور ترجمے پکی دری سلور توجیحات پکی کڑی دے مفسرین کچھ اگر تا کوم اگر گران دی یا پاگی بانی نفوئے گئی دا یو توجیہ کڑے دا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ڈیر بہترین مانا دا اوزان پہ پوئے گئی وما کنت ساوین دری سمانا دا لم تشہد اہل مدین تا حاضر نوی پا مدین والو کی فتقرأ على اهل مکہ خبرهم ته په مدین والو کې اوسېدل نه وي چې ته د هغه ځای نه راغلې او د مکی والو ترې د مدین د قصې کولې چې موسی علیه السلام مدین کې او کوي او خلکو ته ګډي وبکولې بيزي وبکولې موسی علیه السلام راغې او بیا د یو ونې لاندې سوري ته کېناست او بیا په خپل لور راولې ګل او بیا د شعیب علیه السلام خو له لاړ نو الله وي ته چر تر د مدین کې څه اوسېدل نه چې بیا د هغه ځای نه راغلې او د خپل کلیوالو د مکی والو ته د بیان کړو اس پہ خبر بانی پوش علیہ وما کن تساوین دا ٹول مشکل سشے غٹ مشکل بگی سرے دا مشکل نمی بچ کر لئے تاسو اس کا دس ترجمہ تاسو کوئی نو دا ترجمہ صحیح دا خدا غیب یا تفصیل دیر دے پا غیب آنی نپوئے گئی وما کن تساوین پی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا علیہم دا خلق دا زمین را جی کرے دے مدین والاو تا نو تنوی پا مدین والاو کشتال وستلے پا غیب آن دی اس لئے مطلب سرے نا تنوی وسیدن کے پا مدین کی تتلو علیہم چتا اداغ مدین والا واقعات لوستلیوی علیہم پینی مرکی والا بانی آیاتین آیاتون زمنگا خان واللہ بیا سنگ خبر کرلی چی شعیب علیہ السلام والا بیا خپل لور ورکل والتا کی بیا لس کال پاتی شو تا دی حالاتو نبیات سنگ خبر شلی ولیکن نا کننا مرسلین لیکن منگیو لیگون کی تالرا مخبرین لکا بیها تفسیر بیزاوی دا غمانا کرد مخبرین لکا بیها اللہ تعالی تا بدغی بانی خبر کرلی وما كنت او نویتا بجانب توری پا طرف دا غطور غر باندی از نادینا کلچ آوازو کمنگا موسیٰ علیہ السلام تا دا مخی وما كنت بجانب الغربی جی مخی تیر شیو دا غین مراد ابتدا دا وحی مراد وا چی کلا موسیٰ علیہ السلام دا مدین ناتا مصر تا اغزیتی مرادو او دا دویم خبر وما كنت بجانب توری او تنوی پا طرف دا غطور غر باندی از نادینا کلچ آوازو کمنگا موسیٰ علیہ السلام تا د دین مراد ده دغه دی ولقد اتینا موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته الله تعالی کتاب ورکړ او په کوه تور کې نو الله وی ته چې داسې دا واقعې بیانې چې موسی علیہ السلام لاړ او بیا په کوه تور کې یو میاشه روجی ونیولې او بیا چې مسواک استعمال کو بیا لسر د نوري تیرې کړلې بیا ته الله تختې ورکړلې الله تعالی او ته چې خپل قوم نه خبرې کنه یو ولی مخ کې راغلې نیټې نو دا واقع چې تاسو بیانې نو الله وی ته خو سره موجود نه وي نو دا مطلب دری آیت تا غلی وما کنت بجانب توری او تنوی پا طرف دا تور غربانی از نادینا کلچ آوازو کمونگا موسیٰ علیہ السلام تر پار دا اعطوا دا کتاب ولیکن رحمتا من ربی کا دیدے کہ بیبارت کی تقدیر دے ولیکن ارسلنا کا رحمتا من ربی کا لیکن اللہ تعالیٰ تا ولی گری دا وجد مہربانی دا ربستانا لیتون دیر قوما دیر پار چی تیارا ورکی او قوم تا ما اتاہم من ندیرین چنے دیر آگلے آگی تا ہی تیارا ورکی ان کے من قبل کا مخکستانا لعلهم يتذكرون دیر پاره چې دیو نصیحت واخلي ته چې رسې دا خیسته خیسته واقعیت بیانې نو الله تعالی وی دا تذکر بیانې ولیکن ارسلنا کته مونږ ولې غلې او الله ولې ولې غلې رحمتا من ربک دا ستا د رب مهرباني او پتا باندې ستې ولې غلې نو ذکر اخوږي خوږي قصه واقعیت بیانې غیته ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقول لولا ارسلت الينا رسولا دی آیات کی جواب درې سوال دے مکی والاو تا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر ولی ولی گا اگا مشرکانو اللہ تعالیٰ با دیسی تبا کردیو کن غر کردی بیو خبر بیو لخلاص کردیو اللہ وی که یو زیتا می پیغمبر نوی لی گلی او دیو می مخی تبا کردیو نو بیا بی دا عذر کولی چه اللہ کتا پیغمبر را لی گلی وی نو بس تار پیغمبر خبر من لی وی نو اللہ وی دا عذر میو لختم کر مخی تاست ما حدیث ویلیو اللہ تعالیٰ تا عذر دا خلکو خوخ دے و اللہ تعالیٰ عذر قبلی دا خلکو نو الله پیغمبران نو لیگل چې څوک په ما باندې بیا دا عذر ونه کی ماته چې د سره تاونه چې زما دا عذر دی تا پیغمبر نو را لیگل ما زکه شرک نو الله وی هغه عذر مې ختم ک ولولا ان تصيبهم که شرط نه وي دا خبره چې ان تصيبهم چې ورسیږي دیو ته مصیبتون مصیبت یعنی عذاب د الله تعالی بما قدمت ایدیهم په وجه د هغه امرونه باندې چې لیگل دی مخکې لاسونه د دیو په یقولون دیو بیا وی ربنا ایربا زما لولا ایربا زمونږه لولا ارسلتا الینا لولا ارسلتا الینا ولی دراون لے گمنگتا رسولا پیغمبر فن تبع آیاتک ان تویداری بکڑی یمنگ استار آیاتون و نکونا من المؤمنین او وی بمنگا د موحدین و مومناننا من با ایمان راوڑے خطا پیغمبر ندر علی گلے نو لو دی مکی والو تم دا پیغمبر ذکر اوری گ پ مکی والو کی میرا پیغمبر ذکر اوری گ مکی والو تنا مکی والو کی نو ټول پیغمبر دے فلما جاءوا الحق ونكر شراغ دي تحقق من عندنا زمغ طرفنا نقالوا دي اعتراض وك قالوا دي اعتراض وك لولا اوتي مسلم اوتي موسى ولنشي وركدله لولا اوتي مسلم اوتي موسى ولنشي وركدله دي پیغمبر تا پشان دغه چورکلی شوی موسی علی السلام تا بس اغي اعتراضات شروع ک و دی پیغمبر ته په یو ځبن کتاب ولنه ورکلی کیږي د موسی علی السلام پشان دکی نو صلی اللہ تعالیٰ داغی جواب کئی اولم یک پورو آیا ولی دیو کفر نرے کڑے دا آیت لگ مشکل دے پا توجو سرکینے چی پویا شے پی دیو دا سوالو کچی دا موسیٰ علیہ السلام پشاند کی معجزات او وحی کشر تمنگ تا وکر لیشولا نمنگ بے اومنو نو اللہ تعالیٰ داغی جواب کئی اولم یک پورو آیا کفر نرے کڑے ولی دیو بے ما پا غصبان لی آیا دیو ولی کفر نرے کڑے پا غصبان چی ورک لیشو موسیٰ علیہ السلام تا من قول مخیر دینا نو قالو دی دا مکی دی مشرکانو دا خبر کڑے وا سحرانی دا دو جادوگران دی تظاهرا چې دی بل سره امداد کړی دی وقالو او ویلو دی مشرکانو انا بكل کافرون یقینا مونږه په هر یو باندې کفر کوون کیو هم د موسی علی السلام په وحی باندې او هم د نبی علی السلام په دی باندې دا خبر مشرکانو کړی و نو چې دی در پر واقعا و نه وای مختصر وند کی نو په دې آیات باندې نه پوهیږي چې دې څه مطلب دی الله وی دی دا اعتراض وکړه چې کله موسی علی السلام په شان ته وحی ته وشي نو به ومنو نو الله وی دی خو د موسی علی السلام هغه نه منلی نو کم دے کے نہ دمان علی موسی علیہ السلام خود سر مکی مشرکان تنو راغلے نو دے دے کہ تاسو یو عبارت وای عبارت وګت دے خو یو واقعہ مختصر ذکر کوم علماء لکلی دی و ادا قریش مکہ ملاقات شو د یو لوی عالم دا یهودیان سره دے یهودیان یو لوی عالم او دی قریشو د مکی دی مشرکان دا غسر ملاقات شو نو دی مکی مشرکان دا اغه لوی عالم نه پختنه وکړه چې هغه یهودی عالم وې زمون په یو قام کې یو الک پیدا شوه دی د نبوت او د پیغمبرۍ داوی کړی دا او دا د صفات دی او هغه مونږ ته وی چې رپلار او د نیکه طریقه پرېګ دی او د الله تعالی ومني دا خبر راته کیغه او دا وی چې ذبح د غیر الله په نوم باندې نظر نیاز بنه کوي ذبح و د الله تعالی په نوم باندې کوي بسم الله او پیوای نو اوس ته مونږ ته فتوا راکا او دا داو د نبوت کوي آیا دا سړی رښتونه دی او کنه دی رښتونه ستاسو په کتاب کې ردی پیغمبر چې ذکر شته لري کني شته تاسو لوی علما یې نو کله چې هغه يهودي عالم او تدا خبر او کله وای او بالکل دغه صفات چې تاسو وایي دا تاسو پیغمبر دی تاسو ته الله تعالی را لېګلې دی زمون په کتاب کې هم د ذکر شوی دی او دغه خبر او توقله هغه يهودي په زمونږ موسی علی السلام چې زمونږ پیغمبر او هغه هم دغه خبر وکوله خا مکی مشرکانو له غوسه ورغله وی نه هغه منو او نه دا منو او دا خو چرې د یو بر سره مرګرتیا کړی دا دوه جادوګران دي تاسو هغه پیغمبر ک پیغمبر او هغه جادوګرو او د یو بر سره امداد کړی دی په دې مسله د توحید کې او په دې خبرو کې دا یو بل مرګرتیا چې کړی دا دیم دا وکړی دا دغه سي هغه هم دغه سي درو غویل نو الله تعالی وي ته په کومه خوله باندې دا وی چې کدی پیغمبر ته د سي وحي وشي لکه د موسی علی السلام نو زه به ومنم هغه تا ته چې هغه يهودي خبره وکړه چې د موسی علی السلام دا وحي ونه تا هغه کله ومنله تا خو ویل چې تاره دومره غوسه درغله چ هغه تریم د ډیر زده د عینات د وجه نه دی هغه تم ساحر وای او هغه تریم جادوګر وای نو الله تعالی دغه ته اشاره کوي فلم ما جاءهم الحق ونكر شراغ دیو ته حق من عندنا زمونږ طرفنا نو قالو دی ویل له د مکی مشرکان ویل لولا اوتی مسلم اوتی موسی ولی نشی ور کېدل دی پیغمبر ته په شان دغه چورکلې شو دی موسی علی السلام ته اولم یک پورو الله تعالی جواب کوي آی ولی کوپر نه کړی دیو به ما په کتاب باندې اوتی موسی چورکلې شو موسی علی السلام ته من قبل د دې قران نمخ کې د دې پیغمبر نمخ کې قالو ندیو ویلو سحرانی دا دوجا د ګران دي تظاهر اچري ول سره امداد کړی دي وقالو د مکی مشرکان ویلله انا بكل کافرون مونږه په هر یو باندې کوبر کوون کیو نه د موسی علی السلام غو وحی منو او نه غو منو او نه د پیغمبر منو او نه وحی منو نو ته چې وس دا وی چې دا د موسی علی السلام په شان کې وحی او تشوی مونږ منلې نو په هغه واقع کې مختصر دین انکار کوي دا مونږ نه منو وسنګ خبره کوي الله تعالی تو جواب کوي قل تو پیغمبر فاتو بی کتاب من عند الله تاسو راوړ یو کتاب د الله تعالی طرفنا هوا اهدا چې هغه ډیر هدایت والی من هما د غدوانو کتابونه اتبعوه زبه تابعداري وکم ان کنتم صادقین ک تاسو رښتونی چې دا کتاب د الله تعالی طرفنا دی آیت په نمزان پوی کوي د دې مکی مشرکان ویرل چې مونږ نه د موسی علی السلام هغه وحی منو چې هغه ترکم د توحید مسله شوی و او نه د پیغمبر علی السلام دا منو. الله تعالی چې موسی علی السلام هغه نه منای او د دې پیغمبر هغه نه منای بل کارو کوي ځا د دې قران او د دې تورات نه علاوه یو بل کتاب راوړی خو یقیني تور باندې چې تاسو دا وایي چې دا د الله کتاب دی نو کتا سوري.